آج مفتی صاحبان نہیں ہیں کہ ہیں کوئی ہے جی ایک ہاں اے مفتی چاہیے تھا نا جی مالیت والا مالیات والا ایسے فتوے ہیں لوگوں کے ہیں کہ جی مجھ سے آدمی نے 50 سال پہلے 1000 روپیہ قرض دیا تھا اب وہ کیا کرے کہ جی آپ کو 1000 روپیہ دے گا اب 50 سال پہلے تو سونا 50 روپے تولا تھا 50 روپے سے 100 روپے تھا 100 روپے تولا تھا تو کتنے تھے یہ پیسے 1000 کتنا تھا 10 تولے سونا اور اب اگر وہ مجھے 1000 روپے دیتا ہے تو کتنا سونا ہے ابھی بھی آپ لوگ فتوی ویسے ہی دیتے ہیں وہ سمجھا ہی نہیں میری بات جی داس دن دیکھو سا دن دے ایک آدمی نے 20 تولے ایک آدمی کو قرضہ دیا ہے 10 تولے اس نے قرضہ دیا ہے اور اب وہ قرضہ 1/10 تولے کی شکل میں اس کو واپس ہو رہا ہے تو دین تو ایسی بے عملی والی چیز نہیں ہے نا وہ اتنی نعوذ باللہ کمزور ہو کہ ایک آدمی کو اتنا نقصان ہو طلاق کر دیں اس لیے جب نوٹ آیا تھا تو اس کے بارے میں اکابر دیوبند نے کافی عرصہ یہ بات چلتی رہی کہ نوٹ پر نہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے اور نہ اس منی آرڈر کے پیسے جب جاتے ہیں تو اگلے آدمی کے لیے حلال ہوتے ہیں کس نے اپنے پیسے دیے وہ تو ہو گئے وہ پیسے چلے گئے اب آگے اور پیسے دے رہا ہے اور نہ اس سے جو ہے تو زکوٰۃ ادا ہوتی ہے تو کافی عرصے تک لوگ پابندی کرتے ہیں کپڑا دال آٹا یہ چیزیں خرید کر زکوٰۃ ادا کرتے تھے کیونکہ ایک جو ہے تو ایک نقود متعین ہے سونا چاندی اور ایک کاغذ ہے یہ قائم مقام ہے اس کا کافی عرصہ بات چلی پھر اتنی مشکل ہو گیا کہ بلوائے عام اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو چلانا چاہیں تو آپ اس کو عوام میں چلا ہی نہیں سکتے عوام کو سمجھا ہی نہیں سکتے مسئلہ ایسا ہو گیا بلوائے عام ہو گیا اس میں آپ کتنی کوشش آپ کریں بہت خواص اس کو لے لیں گے سمجھدار لوگ لیں گے لیکن دین تو ایک ایسی چیز ہے کہ تو وہ چترال سوات کے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے ہوئے آدمی کو اس پر چلانا ہے ہاں جی تو پھر کسی نے غالبا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ فتویٰ نہیں ہو سکا کہ اس پر ادا ہوتی ہے غور و فکر کرنے کے بعد کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی کے سامنے کہا کہ حضرت اس نے جو نوٹ دے دیے تھے نوٹ لے کر گیا آدمی اس نے دوائی خرید لی یا اس نے کوئی کسی نے مزدوری کی تو مزدوری میں دے دیا یا اس نے اپنے دال آٹا خرید لیا یا مکان کی چھت کے لیے اس نے کوئی کڑی ڈھاگا خرید لیا کہا ہاں ادا ہو گئی پھر اس پر فتویٰ کیا گیا ہے یہ اس کا پتہ تھا آپ کو کہ نہیں پتہ اس بات کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ داتا تذکر زوام کی داتا سو چکے ہیں اب یہ صورتحال ایک آدمی تو بتایا وہ سلسلے میں بیعت ہوئے میں نے کہا جی میں فلانے بینک میں افسر تھا آپ کو آواز نہیں آ رہی اس نے کہا میں فلانے بینک میں افسر تھا اور میں نے 10,000 روپے گورنمنٹ کے ہڑپ کیے تھے اور اس پر میں نے ایک پلاٹ خریدا تھا 80,000 کا تو اب میں تو بتایا ہوتے وقت اب میں کیا کروں گا تو میں نے کہا اس پلاٹ کی اب کیا قیمت ہے میں نے کہا اس کی اب قیمت 8 لاکھ ہے میں نے کہا برخدار آپ 1 لاکھ ادا کریں گے کہ سلسلے کو میں گردن لگانے پر نہیں چلا رہا اور سلسلے کو میں جو ہے میں ناتخانی سے رو دھو کر پگڑی باندھ لینا آنکھوں میں سرما لگا لینا ڈاڑی پر تیل لگانا اس پر میں سلسلے کو نہیں چلا رہا میں دیانت امانت آدمی کے اندر پیدا ہونے کے لیے اس کو چلا رہا ہوں اگر اس کی دیانت امانت اس کے اندر نہیں ہوئی ہے تو یہ کتنا اپنی گاڑی مبارک کو چمکدار بنا لے پگڑی کو خوب سفید کر لے اور باریک کر لے لیکن وہ تو اس کا ظاہر جسہ ہے. ہاں جی, اس کا ظاہر جسہ ہے, اس کا باطن تو نہیں بنا ہے, اس میں دیانت امانت نہیں آئی ہے. مجھے مکان بنانے کے لیے قرضہ لینے کی ضرورت پڑی, تو جو مجھ تھا جس ساتھیوں کا خیال تھا کہ پانچ تین چار مہینے پانچ چھ مہینے میں ادا کر دوں گا, وہ تو میں نے ان سے پاکستانی روپیہ میں لیا ہے. لمبا قرضہ ساتھیوں کا تھا تو یا میں نے یورو میں لیا ہے یا پاؤنڈ میں لیا ہے, جن کے لیے سال سے زیادہ لگ رہا تھا, کیونکہ اس بات کا احساس تھا کہ اگر مجھ سے عقیدہ اعتقاد عقیدت ہے محبت ہے تو اس کا استحصال تو مجھے نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی, ڈاکٹر طارق صاحب کا 3 لاکھ قرضہ تھا, جب اس کے ادائیگی کے لیے میں گیا تو اس نے کہا یورو کی اتنی قیمت بڑھ گئی ہے, تو میرا دل چاہتا ہے کہ اتنا نفع جو اس نے کمایا ہے وہ آدھا آپ کو ہونا چاہیے آدھا میرا ہونا چاہیے. میں کہا برخوردار, یورو میں آپ سے قرضہ لیا تھا, یورو میں واپس کریں گے. پونڈ والے ساتھی کا پھر اس سے بھی بعد میں واپس کیا, اور پونڈ کی قیمت کافی زیادہ ہو گئی تھی, تو ہمارے اس بزرگ کو بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ آپ پونڈ میں واپس کریں. میں نے کہا پونڈ میں آپ سے لیا, پونڈ میں واپس کریں گے. وہ آپ کو یاد ہوگا بمبورید کے اجتماع میں میں نے ایک آدمی کو بیان کے لیے کھڑا کیا, اس نے وہاں کام کیا ہوا تھا, کارگزاری سنانے کی قسم میں تھے آپ, کیسا تھا آپ, کون تھے بمبورید کے اس بیان میں آپ لوگ تھے. ہاں جی, کارگزاری اس نے اچھی سنائی. ہاں جی, لیکن آدمی نے میرے مجمع سے 1 کروڑ کے چندے کا مطالبہ کر دیا کہ 1 کروڑ مجھے چندہ دو, اور یہ سارا لوگ کھڑے ہو کر کوئی 1 لاکھ لکھا رہا ہے, کوئی 2 لاکھ لکھا رہا ہے, کوئی وہ خا می خا ماؤ تھا تمنا مدا اور بچیا لکھ لتا کہ بھینس تو میں نے پالی ہوا کر دو آپ نے دو لی, جب میں نے سلسلے کے لیے کبھی چندے کی اپیل ہی نہیں کی, آپ نے سلسلے کے کاموں کے لیے آپ نے چندے کی اپیل ہی نہیں کی, نہ کبھی رسالے میں لکھتے ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی, وہ ڈاکٹر فہیم صاحب سمجھدار تھا, اس نے کہا کہ میرا کہا کہ وہ اب آ رہا ہے, پھر اس پر مشورہ کریں گے, پھر کچھ فیصلہ کریں گے. تو مگر کا میں نے بیان کیا, بیان شروع کرتے میں نے کہا کہ ہمیں اپنے سلسلے کے لیے چند مندوں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے, میں بس یہ ایک جملہ کافی ہے, باقی جو ہے تو وہ جو ساتھی اس کو وہ اجتماع کی بنیاد ہی بنا تھا, ساتھی نے کہا کہ تو بڑا این جی اوز کا کام کر رہا ہے, لوگوں کی مدد کر رہا ہے, یہاں بمبورید میں قبرستان ہے. میں نے کہا جی دیکھیں ہر ترتیب, ہر ایک جو سلسلہ چل رہا ہے اس کی اپنی ترتیب ہوتی ہے, ان کی فقط امدادی ترتیب ہے, ان کی امدادی ترتیب ہے, آدمی کا امداد تو باقی جو کچھ کر دے گا, ہماری اصلاحی ترتیب ہے. ہمارے سلسلے کے جو وسائل ہیں ان کو ہم خرچہ کرتے ہیں, لیکن ان لوگوں پر کرتے ہیں جو سلسلے میں داخل ہو کر بیعت ہوئے اور ضرورت مند ہیں, اپنی اصلاح کر رہے ہیں, اصلاح کے کام میں چل رہے ہیں, ان کو فائدہ ہو رہا ہے اور وہ معاشی لحاظ سے تندرست ہیں. جو سلسلے میں آ گئے تو ان کو سب سے پہلے خودداری سکھائی جاتی ہے, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں, کسی کی ضرورت نہ بیان کریں, کسی سے بھیک نہ مانگیں, تنگ نہ کریں. ہاں جی, اس سے جو ہے تو ہم تو ان کی مدد کرتے ہیں, ایک آدمی اصلاح میں چل رہا ہے, اس کو فائدہ ہو رہا ہے, اس کے حالات مجھے پتہ ہیں. چلو اسی آدمی کا آپ کے وہ سنائیں لطیفہ, یہ مرتضیٰ اس کو لے کر آئے ہوئے تھے سلسلے میں, اس کو اسے کہا کہ یہ بڑے سواد کے لوگ آئے ہوئے ہیں, یہ ہو کر اپنی جگہوں سے نکالے گئے تھے نا, آئی ڈی پی, یہ نکالے گئے لوگ آئے ہوئے ہیں, آئی ڈی پی مجھے بھی آتا ہے برخودار, لیکن میں اس کو کہنا نہیں چاہتا. تو نکالے گئے لوگ آئے ہوئے ہیں تو تمہاری اس خوشحال سے کہا تمہاری شادی کراتے ہیں, ایک آدمی کی میں نے مدد کی ہوئی ہے, کہ جب میں پہلے گیا تو وہاں آدمی آیا ہوا ہے, گھر سے نکلا ہوا آیا ہوا ہے سیلاب وہ مصیبت زدہ, تو پہنچتے سب سے پہلے تو اس نے ٹیلی ویژن کا بندوبست کیا اپنے لیے, تو بیٹھا ہوا اس پر دیکھ رہا ہے مزے سے, کہتے میں گیا اور میں نے مجھ سے ملایا, تو ملانے کے بعد جو ہے تو جب بات چیت ہوئی تو اس آدمی کہتے کوئی خاص ہمیں کوئی خاص گھاس نہیں ڈالی, جیسے آپ لوگ لفٹ نہیں دیا, خاص گھاس نہیں ڈالی اس نے, تو کہ جب بات نہیں لگے تو یہ جو این جی او والا ہے کہتے ہیں میں سمجھ گیا اس کی بات کو, یہ آپ سے 80,000 روپے مانگنا چاہتے ہیں. 80,000 جی, 80,000 ہاں جی, 80,000 روپے اصل میں یہ رشتے پر لینا چاہتا ہے. تو کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی کہ یہ تو اس ترتیب پر چلنے والے لوگ ہیں, لیکن ہم تو سلسلے کو ایک ترتیب پر چلا رہے ہیں اور اس کی امدادی سرگرمیاں بھی ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو لوگ بیعت ہوئے مخلصین جنہوں نے زندگی اپنی سواری بنائی اور وہ محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں, ان کو ضرورت, ان کے حالات ہمیں پتہ ہے, پھر ہمیں پتہ ہے کہ اگر ان کو ضرورت نہیں ہے کبھی بھی نہیں لیں گے, تو ہم تو لوگوں پر خرچہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس میں لکھا ہوا ہے ارواح ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نواب صاحب آئے اور انہوں نے تھانہ بھون کے والی جو خیر خانقاہ تھی عجیب نظر اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, حافظ زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ تین حضرات اس کو چلا رہے تھے. عاجی صاحب دو پائے کے معرفت والے اور حافظ زامن شہید جو ہے تو جو جنگ آزادی میں شہید بھی یہی ہوئے ہیں, ایسے اللہ تعالیٰ کی جذبے والے. کامل شیخ یہ بھی تھے, مرید بہت کم کرتے تھے, ساری عمر چار پانچ آدمی مرید کی. اور شیخ محمد تھانوی صاحب جو ہے تو یہ ان سے رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو ہے تو ہمارے مفتی یہ گزرے ہیں, اتنے پائے کے مفتی. تو ایک نواب صاحب تھے حضرات کے مرید تھے, آنے کہ حضرت میں آپ لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. سب نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھے ہمارے ساتھی ہیں, حلال روزی والے. تو شیخ محمد تھانوی صاحب نے کہا کہ حضرت صاحب اس کا کھانا کھانا مکروہ ہے, اس کی دعوت قبول کرنا مکروہ ہے. یہ مکروہ کیسا ہے, اتنا محتاط ساتھی ہے ہمارا. نے کہا یہ نواب صاحب مقروض ہے, تو جس آدمی پر قرضہ ہو نفل صدقات اس کا یہ کرنا مکروہ, پہلے مکروہ ہے. مفتی صاحب اس مسئلے کو سن لو, بہت مشکل سے بہت نایاب پیدا ہوتا ہے آپ کے فتووں میں. کسی سے فتویٰ لو دارالعلوم کراچی سے لو تو بھی فتویٰ دے دے گا کہ 1,000 روپے 50 سال پہلے دیے تو 1,000 روپے واپس کرے. یہ اس وقت جو ہے تو 10 تولے سونا اس نے دیے تھے, اب 1/6 تولہ سونا واپس لے. وہ یہ کاغذ ہیں, کاغذوں پر معاملہ ہو رہا ہے. اتنی ان کو عقل نہیں, اتنی شریعت کی تشریح کے ان کو تجربہ نہیں. تو انہوں نے مذاق نہیں بنایا ہوا تو کیا بنایا گا. یہ کہا لہٰذا ذبح کر رہے ہیں اور اتنا کوئی فہمی شریعت کا نہیں, کچھ فتوے کو ٹھیک کریں. یہ کان والا مسئلہ جب میں نے بیان کیا تھا نا, اس پر میں نے مضمون لکھا تھا کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو پہلے تو میرے خلاف مضامین لکھے کہ کراچی کے مفتیوں نے لکھے, جگہ کیسے کہ نئے سائنس والے آئے ہیں اور نیا باتیں کریں گے, ان پر ہم فیصلے کریں گے. پھر آخر جو مفتی غلام رحمان صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو میں نے کہا کریں. انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کان کے تین حصے ہیں, ابتدائی, درمیانی اور آخری. انہوں نے کہا دماغ کے ساتھ کوئی راستہ نہیں ہے, جو پھر دماغ تک نہیں ہو, جو پھر دماغ تک ہو تو جو پھر میدہ تک کوئی نہیں ہے. تو آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں پروفیسر آف اناٹمی ہوں اور میں اس پر حجت ہوں اور میری بات عالمی سطح پر مانی جاتی ہے, اور کتاب اگر دینا چاہتے ہیں میں کتاب بھی آپ کو دکھا دوں گا کہ اس کو دیکھ لیں آپ ساری چیک میں. پھر اس پر انہوں نے غور کیا, پھر مفتی تقی عثمانی صاحب سارے حضرات ملے, انہوں نے باتیں کی, اپنے ڈاکٹر نے پوچھا, خود اپنی باتیں کی, سب کر کرا کے پھر آخر نے کہا کہ اچھا یہ بات ٹھیک ہے. تو میں نے کہا چلو اگر کسی کے کان میں سوراخ ہو تو اس کا پردہ پھٹا ہوا ہو تو اس میں ایک قطرہ ڈالی ہوئی دوائی کا کچھ ایسا حلق تک پہنچ سکتا ہے کہ جس سے اس کے حلق میں ذائقے کا کچھ شائبہ, لیکن اتنا ہی ہے جتنا کہ آنکھ میں ڈالی ہوئی دوائی لیٹے ہوئے آدمی کے حلق میں جا سکتی ہے. لیکن اس پر کتابی فتویٰ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. آنکھ سے بھی ایسی نالی ہے جو ناک سے ہو کر حلق پر اس کا اثر جاتا ہے, اور کان سے بھی اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا پھر ایک نالی ہے جس کا اثر حلق میں جاتا ہے, لیکن وہ بھی اتنا ہی ہے جتنا آنکھ کا ہے. اس وقت اس مسئلے کو میں حضرت مولانا صاحب کی مجلس میں پیش کر رہا تھا تو ہمارے ساتھی اس بات کو کہہ رہے تھے کہ یہ تو اتنے گستاخ ہے, شریعت کا بھی گستاخ ہے اور شیخ کا بھی گستاخ ہے اس کے سامنے سے بول رہا ہے. تو میں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ میرا شیخ محقق ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میری شریعت مستحکم ہے. اس میں جو ہے قیامت تک کے مسائل کا حل ہے, اور شیخ ہمارا ایسا محقق ہے کہ اس کے سامنے جب میں حق بات کروں میں کتنی تقدیر کیوں نہ کروں, اس کا اس پہ لطف آتا ہے. تو یہ مسئلہ فیصلہ ہوا پھر. تو ایسے ہی اس مسئلے کو میں بڑے شد و مد سے میں دھڑلے سے کہہ رہا ہوں کہ 50 سال پہلے آدمی نے 1000 روپے دیا ہے جس کی مالیت تھی 10 تولے سونا, اور اب مفتی صاحب کہہ رہا ہے کہ 1000 روپے ہی واپس لے گا کہ اب اس کی قیمت ہے 1.6 تولے سونا. تو یہ تو اس آدمی کو میں ذبح کر رہا ہوں. یہ کہتے ہیں بلا ضرورت شدیدہ کر لینا ذلت ہے, اور وسائل ہوتے ہوئے ان کو ادا نہ کرنا یہ پھر جو ہے تو یہ ہے, اس کو کہتے ہیں ایک تو کنجوسی ہے, ایک کو کہتے ہیں شوخ. شوخ ہے لفظ شوخ, ہاں جی وائز بھی ہے نا سورہ حشر کی, امن یو کا شوخ نفسی, جس نے اپنے نفس کو شوخ سے بچایا فاولئک هم المفلحون. یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے قرضہ لینا ذلت ہے, اور اسباب ہوتے ہوئے اللہ کی شان کے میرے ایسے حالات ہو گئے کہ میرے ایک بیٹی کی شادی, اس کے پاس دوسرے بیٹے کی شادی, اس کے بعد بیٹے کی شادی, تین معاملات مجھ پر آ گئے فوری آ گئے. ایک بیٹی کی شادی میں نے کرائی, دوسرے کی شادی کرانے کا وقت آیا تو ایسے ہی باتوں میں ڈاکٹر نو صاحب ہمارے پروفیسر ہوتے تھے ان کے سامنے تذکرہ آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ایسے موقعوں کے لیے آدمی کو اضافی چیزیں ہیں جن کے بغیر وقت گزر سکتا ہو, ان کو بیچ کر ایسے کاموں کو کر لینا چاہیے اور قرضہ نہیں لینا چاہیے. تو میں آیا, میرے پاس اس بارے میں 70-79 کروڑ گاڑی ہوتی تھی, اور یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں شاید سننا. وہ میں نے بیچی اور شادی کرا دی اسے جی. بس پیدل جاتے آتے تھے سائیکل پر, پیدل بڑا مزہ آ رہا تھا جی, ایسا مزہ آیا کیا بتایا, وہ مزہ اب گاڑی میں نہیں. تو بہر اللہ, تو وہ بہن کا دیکھے اب کتنے بارے اچھے ساتھی تھے کہ جنہوں نے مجھے کتنا مبارک مشورہ دیا, کہ بجائے لوگوں سے قرضے لینے کے جو اضافی چیزیں ہیں ان کو بیچ کر میں اپنا کام کروں, یعنی اور میں جو ہے قرضے لے کر جو ہے تو پریشان نہ کروں ساتھیوں کو, اپنے آپ کو بھی مصیبت میں مبتلا کرنا, لوگوں کو پریشان کرنا, ہاں جی آدمی کے دل پر بوجھ آتا رہتا ہے. یہ کئی بار اس طرح ہوا ہے کہ مستری خانے سے گاڑی ٹھیک کر کے لائے نا, اور وہ پھر گڑبڑ کر رہی ہو, تو میں بیٹے سے پوچھتا ہوں مستری کے پیسے دیے ہیں, کہ پیسے نہیں, پھر جا کر پیسے دے کر. ایک بار میں گاڑی کا یہ ہوتے ربڑ کے پائپ جو پانی سے گزرتا ہے یہ لگا کر آیا, اور اس میں زر یونیورسٹی کے جو فارم ہے نا اس میں میں چارہ لیا کرتا تھا جانوروں کے لیے. میں وہاں گیا تو وہاں سے جو واپس ہوا گاڑی اسٹارٹ کی, بس گاڑی جب سوئی گرمی گیا اسے ہوئی کہ فوراً بند کی, دیکھا اندر تو پائپ پھٹا ہوا. پھر او ہو مجھے یاد ہے کہ مستری سے کام کرایا تھا, مزدوری کے پیسے نہیں دیے تھے, اس کے دل کا بوجھ اس پر آ گیا. سچ بات ہے, ہاتھ پیر کی مزدور لوگ بیچارے تو اس سے روٹی کھاتے ہیں شام کو ان کے بچے, ہیں آپ تو تنخواہ لے کر ڈیم میں ڈال کر مزے کر رہے ہوتے ہیں, باقی آمدنیاں ہیں, اور بیچارے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب وہ آئے گا تو ساتھ روٹیاں لے کر آئے گا اور چھولے بھی لے کر آئے گا تو ہم کھانا کھائیں گے, اگر وہ نہ آیا یا لے کر نہ آیا تو کیا کریں گے بیچارے. تو اس سے مالی معاملات ہمارے سلسلے والوں کو اپنے خوب صاف رکھنے چاہیے, بالکل ٹھیک ہے نا. اس میں جو ہے تو ایک دوسرے کے لیے وہ بوجھ کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. اور اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی کی موت ہو جاتی ہے اور یہ جو پیسہ ہے اس کا معاملہ ایسا ہے کہ شہید ہونے کے بعد بھی یہ شہید کبھی معاف نہیں ہوتا, اس کے بارے میں کچھ ہوگا, فیصلہ ہوگا, پھر اس کے بعد اس کی جان چھوٹے گی. کئی شہدا ایسے ہوئے ہیں کہ جو خواب میں آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے فلانے کے میرے ذمہ رہتے ہیں یا میری فلانی چیز. کوئی ایک کتاب افغانستان کا شہید کسی عالم تھا, شہید ہوا تھا, کسی سے لی ہوئی تھی, تو خواب میں آیا, اس نے کہا کہ میری فلاں کتاب فلاں آدمی کو اس کی ہے میرے پاس, اس کو پہنچا دیں. اس کو پہنچایا. شہداء کے بارے میں کہا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون بھی آیا ہوا ہے, اور بل احیاء عند ربہم یرزقون بھی آیا, دوسرا بھی آیا ہے کہ ولا قلعہ جی تشہرون بھی آیا ہوا ہے. تو ایک حیات ہے کافر کی بھی, حیات کافر کی بھی ایک طرح کی حیات, حیات برزخی ہے. برزخ کی ایک زندگی کافر کو بھی حاصل ہے. ایک صحابی کا واقعہ آ رہا ہے, کہتے ہیں قبرستان سے میں گزر کر جا رہا تھا تو وہاں سے مردہ نکلا اور چیخیں مار رہا تھا, اس نے کہی پورے اس کی رداد آئی ہوئی ہے. پھر قبر میں گھس گیا تو پھر میں نے لوگوں کو بتایا, انہوں نے کہا کہ فلاں جنگ کا فلاں مارا ہوا کافر ہے, جو کہ اس طرح چیختا ہوا قبر سٹتا ہے اور بعض بعض لوگوں پر ظاہر بھی ہو جاتا ہے. تو یہ آیت برزخی کافر کی بھی ہے. اس میں عراق میں شیعوں کے ایسے مزار ہیں کہ جانوروں کو جو قبض ہو جاتا ہے نا, تو یہ عام تو مویشی پالنے والے لوگ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہم علاج کرتے ہیں, کیسر صاحب کتنی تکلیف ہوتی ہے, پریشان میں ہوتے ہیں, یا اللہ میری گائے کا کیا ہوگا. تو وہاں پر مزار ہیں, ان پر گھوڑوں کو قبض ہوا ہے تو لا کر یا جانوروں کو کھڑا کرتے ہیں نا, تو کھڑا کرتے ہی ان کا قبض ٹوٹ جاتا ہے, دست ان کو لگ جاتے ہیں. تو ان پر شیعہ مجاور بیٹھے ہوئے ہیں, شکرانہ بھی لیتے ہیں, ان لوگ کہتے ہیں پہلے بزرگ دفن ہیں تو یہ ہو رہا ہے. تو کوئی کشف قبور والے بزرگ تھے, انہوں نے کہا کہ یہ شیعہ کی قبر کیسے ہے, اس پر شفا کیسے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو چلے گئے وہاں قبر مراقب ہوئے, تو آدمی لایا, گھوڑا لایا اس نے, لیکن انہوں نے کہا اندر اتنا ایسا عذاب ہو رہا تھا کہ اس عذاب کی دہشت جب گھوڑے نے دیکھی تو اس کو دست لگ گئی. اس کو دس لگ گئے تو ہو تو کیا, وہ چکر یہ تھا اصل میں. تو ایسے ایسی بات نہیں تھی. تو یہ برزخی حیات کافر کو بھی حاصل ہے. پھر مومن کی, ایک عام مومن کی برزخی حیات ہے, ایک جو ہے تو اس کی ہے شہداء کی ہے, ایک جو ہے تو صدیقین کی, اس سے بڑھ کر ہے. پھر انبیاء علیہ السلام کی حیات برزخی سب سے بڑھ کر ہے. تو ہمارے علاقے میں اسکول کی ایک چپڑاسی عورت تھی, اس کا بیٹا کسی نے رات کو لے جا کر ذبح کر دیا, شہید کر دیا بیچارے. ایک پل تھا سڑک کے اوپر, پل نیچے اس کو ذبح کر دیا تھا. خیر صبح لاش برآمد ہوئی, اس کو دفن کیا گیا. تو حالات جب میت کے گزر گئے تو اس کا صندوق تھا, اس کو ماں نے کہا صندوق کے تالا لگے ہوئے بند ہے, اس کو کھولیں کیا کریں, تالا توڑیں, تالا توڑنے کا بندوبست کریں گے. تو رات کو ماں کو خواب میں آیا, اس نے کہا جس جگہ مجھے ذبح کیا تھا تو تڑپنے کے دوران چابی وہیں پر گری, تو آپ لوگ وہاں سے اٹھا لیں. کہتے ہیں گئے تو واقعی چابی وہیں پر تھی. تو یہ اشاعتی انہوں نے تو اس کو ایسا مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ گویا سارا دین جو ہے تو اجتماع موتا, اور کیا دوسرا کہتے ہیں اس کو آیات برزخی اجتماع موتا, گویا دین ہے یہ معتزلہ ترتیب ہے نا. معتزلہ ایسے مسائل اچھالتے تھے کہ بعض پر اتنا زور لگے کہ آدمی کی جان نکلے اور کتابوں کی کتابیں لکھی جائیں, اور اصلاحی ترتیب کے ساتھ اور انسان کی زندگی بدلنے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو, تاکہ سارا زور ان کے اس پر لگ جائے اور اصلاحی کام سے رہ جائیں. تو یہ بھی پنجپیر ترتیب معتزلہ ترتیب ہے. تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بعض نئے آئے ہوئے جو آئے وہ پہلے دن ہی خفا ہو کر چلے جائیں کہ میرے پاس آنا جانا چھوڑ دیں. کہ بے تو حضرات اہل سنت والجماعت اکابرین دیوبند کا عشری متزلی جو ترتیب ہے, عشری اور ماتریدی, ہاں جی عشری ماتریدی ترتیب ہے, اس کو لے کر ہم چل رہے ہیں جی. حضرات دیوبند جو ہیں تو اہل سنت والجماعت عشری ماتریدی ترتیب کو لے کر چل رہے ہیں. تو یہ علمی بات ہے, مشکل بات ہے, اس کو وہی لوگ پرکھ سکتے ہیں کہ جو صراف ہوں اس کے, جو کام دین کا کام کرنے والا جب بات کرتا ہے تو اس صراف کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ سے اتنی اتنی کمی کی ہے. باقی ماشاء اللہ جو بھی بات کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو ہی جاتا ہے. سبحان اللہ. کوئی بات پوچھتے ہیں آپ تو پوچھیں جی. ہاں جی دل والے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھو نا. ایسے ہی شوں شوں ہو کر رہے ہیں جی. امجد صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ کچھ نہیں. چلیں یہ واقعہ یاد آ گیا تھا, سنا دیں آپ کو, بڑا عبرت والا واقعہ. کہ یہ کو یاد ہوگا, تو بار بار کہنے کی باتیں ہیں. اے قافلہ کاندلہ سے دیوبند کی طرف آ رہا تھا. کاندلہ دیوبند منگوہا نانوتا, یہ بہت عجیب علاقہ ہے جس میں دیوبند اور مدرسے ہیں نا, یہ مسلمانوں کا سرمایہ ہے. او ہو ابھی بھی اس علاقے کا جو حال ہے تو آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. اس میں وہ قافلہ جا رہا تھا, مرد عورت اس زمانے میں یہ بیل گاڑیاں, بیلی اس کو کہتے تھے, تو اس میں بیٹھتی تھیں عورتیں, سفر کرتے تھے. آگے آ کر جا کر ڈاکو آ گئے, ڈاکو پیش آ گئے. اب اس میں بزرگ عالم سفر کر رہے تھے, ان نے دیکھا کہ عورتیں بھی ہیں, ڈاکو آ گئے ہیں, تو عورتوں کی عزت پہلے بات ہے, پھر جان ہے, اس کے بعد مال ہے. پھر تو اترے ہو کے ڈاکو کے پاس کرنے کا, دیکھو بھائی آپ کو مال چاہیے تو آپ یہیں کھڑے رہیں, جتنا زیور جو کوئی سامان مال ہے عورتوں کے پاس وہ ہم آپ کو دے دیں گے, لیکن آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ ہمارے قافلے کے قریب نہیں ہوں گے اور کسی کو آپ چھیڑیں گے نہیں. انہوں نے کہا ہو گئی بات. تو ساری عورتوں کا زیور اتار کر جو کچھ تھا ان کے حوالے کر دیا. آگے جانے لگے تو ایک اس میں وہ بیلی میں خسر پسر ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا یہ کیا کیا شوں شوں کر رہی ہیں عورتیں. انہوں نے کہا فلانی کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنی اصلی چرا لی, وہ میں نے نہیں دی ہے, تو اصلی چاندی کا زیور ہوتا تھا اسے گلے میں ڈالتی تھی. پتہ نہیں پشتوں میں کیا کہتے ہیں اس کو, کوئی ہوتی تھی 50 تولے کی ہوتی تھی. چاندی کے زیورات کا زمانہ میرے سامنے ختم ہوا ہے, سونا شروع ہوا ہے. اس میں انہوں نے کہا دیکھو ہم نے تو ایک معاہدہ کیا تھا اور تم معاہدے مجھے جھوٹا کرتی ہو, یا اصلی اتارو. اتاری اور اکیلے پھر چل پڑے, وہ سمجھے کہ شاید اب آدمی حملہ کرنے کے لیے آیا ہے, تو پھر مڑے پیچھے کی طرف. انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ بھائی, خبر نہ ہونا, آپ نے تو اپنا معاہدہ پورا کر دیا کہ آپ نے قافلے کو نہیں چھوڑا, ہم سے خطا ہو گئی تھی, غلطی ہو گئی تھی کہ ایک زیور باقی رہ گیا تھا, میں وہ بدلنے کے لیے آیا. انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ کون ہیں, آپ مظفر حسین کاندلوی صاحب تو نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی میں مظفر. کیوں؟ انہوں نے کہا ایسا سچا آدمی اس علاقے میں اور کوئی نہیں ہے, آپ مظفر حسین صاحب کاندلوی صاحب. نے کہا بس گرے ان کے قدموں پر اور چیخے روئے سارے, اور لا کر جو ہے تو مال حوالے کیا اور توبہ تائب ہوئے اور زندگی بدل گئی. تو تب ہوا جب مال دل سے نکالا ہے جی. اس کو میں نے کہا تھا غلام نظر صاحب کو کہ شعر نکالو نا, کہ راہ ایک قدم واللہ عجز دو قدم نیست, یک قدم بس نفس خود نے دیگر درکوئے دوست. کہ اللہ کی قسم اللہ کا راستہ دو قدم سے زیادہ نہیں ہے, ایک قدم نفس کے اوپر رکھو دوسرا دوست کی گلی میں ہے جی. یک جب قدم بر نفس خود نے دیگر درد ہوئے دوست. تو ولائے دو نقطے ہیں, ایک کو کہتے زہد, وہ مال کی محبت دنیا کی محبت دل سے نکل جانا, دوسرے کو کہتے تقوی احتیاط پہ دل. بس یہ دو چیز, زہد ایک قدم ولایت کا نام, ایک قدم کا نام زہد ہے, ایک کا نام تقوی ہے. اس کو پکڑے مضبوط. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.